की जय। श्री रघुवर की दशरथ नंदन सीतावर की आरती की जय। श्री रघुवर की दशरथ नंदन सीतावर की आरती की जय। राम नमामि, राम नमामि, राम नमामि। सुर मुनि रक्षक करुणा कर के आरती की जय। आरती की जय। श्री रघुवर की दशरथ नंदन सीतावर की आरती की जय। जगपति सुरपति दीन दयाला दुख भय भंजन हे सुख पाला। हे जगवंदित रघुवर लाला, हे जगवंदित रघुवर लाला। सतचित आनंद शिव सुंदर की आरती की जय। आरती की जय। श्री रघुवर की दशरथ नंदन सीतावर की आरती की जय। संग विराजे जानकी माई थारे संग में तीनों भाई। अद्भुत शोभा वरनी न जाई, अद्भुत शोभा वरनी न जाई। विश्व विधाता प्रभु सुखवर की आरती की जय। आरती की जय। श्री रघुवर की दशरथ नंदन सीतावर की आरती की जय। सगुण रूप प्रगटे अविनाशी मंगलमय प्रभु शुभ सुख राशि। कर दर्शन कटे लख चौरासी, कर दर्शन कटे लख चौरासी। शरणागत वत्सल ईश्वर की आरती की जय। आरती की जय। श्री रघुवर की दशरथ नंदन सीतावर की आरती की जय। सिया राम मैं जग पहचाना, सिया राम मैं जग पहचाना। रघुपति राघव हरिहित कर की आरती की जय। आरती की जय। श्री रघुवर की दशरथ नंदन सीतावर की आरती की जय। श्री रघुवर की दशरथ नंदन सीतावर की आरती की जय।